Нейкі час нічога не адбывалася, пасля вада хлынула ў таго з роту, ён сутаргава ўсхліпнуў, натужна закашляўся. Сухта прытрымаў яго галаву, вачыма пашукаў трыпутнік, што яшчэ густа рос паўсюдна, і, сарваўшы некалькі лістоў, стаў расціраць ім грудзі маладога чалавека. «Ці ёсць у вас які лекар?» – звярнуўся ён да людзей, што таксама падышлі да незнаёмца ўслед за ім, але тыя маўчалі, пазіраючы то на яго, то на гаспадыню. «Ёсць бабка зяленіца ў месце», – адказаў карлік, які ж, як здагадаўся Сухта, быў блазнам пры старым гаспадары. Тым часам овха, якой хтосьці пачаў расказваць пра ўсё, што адбылося, раптам уздрыгнула ўсім целам. Яшчэ адзін адчайны з хрыпам жаночы крык раздаўся за сядзібай, і яна пазнала гэты крык. «Краска!» І сапраўды, калі прыслухацца, то можна было пачуць, як жаночыя мужчынскія галасы выкрыкваюць гэтае імя. Убег у двор прыслужнік, замахаў рукамі. «Багор, багор дайце! Краска ў верытоне!» Яго абступілі, пабеглі па багор, а ён, захлынаючыся, тараторыў. «І як яна ў той вір паляцела! Мы ёй арэшыну падалі і ўжо пацягнулі да берага, ды палка абламілася і зноў яе бедную закруціла. Мы і па беразе каля таго віра не ходзім. Там же вадзянік жыве і кагосьці абавязкова схопіць. Кожны год так хапае». У овкі дрыжэлі вусны, яна задыхалася. «Праклятыя!» – прашыпела яна. «Ты гэта пра каго?» – падышоў да яе Сухта, паказаў на нерухомага хлопца, якога толькі што расціраў. «Ты, пані, ведаеш яго?» «Не!» «Усё роўна загадай, каб прыйшла сюды бабка са сваімі зёлкамі, а то, бач, над ім ужо мара кружыць». Мара – багіня смерці ў старажытных славян. Яна аддала распараджэнне слузе, потым звярнулася да Сухты. «Шукайце самі, што да чаго». Каб супакоіцца, падышла да старога, кранула яго за плячо. «Ты, швагер, пытаўся, хто гэтыя людзі? Гэта велікакняцкія дазнаўцы. Яны ловяць злачынцу, можа, гэта ён і ёсць. Не турбуйся, ідзі дагульвай сваю партыю ў варцобы». «Ці сапраўды не ведаеце, хто гэта, пані?» Яшчэ раз паказваючы на непрытомнага чалавека, запытаўся Сухта. «Не». Адказ быў жорсткі, праз сціснутыя вусны, якія утварылі адну сухую лінію. Сухту здалося, што яны пастарэлі ў гэтай жанчыны на добры дзясятак гадоў. Позіркі прыцянуў бездапаможна распрацёртага на траве хлопца, рукі сутаргава сціснуліся ў кулакі. «І не ведаеш, чаму збег твой слуга?» «Не!» Яна як выкрыкнула гэта, крута павярнулася, пайшла прэч. Тады Сухта звярнуўся да старога. «Пан гаспадар, трэба паставіць тут ахоўцу, а то яго яшчэ зноў у вас паспрабуюць забіць». «Хто гэта? Што гэта за хлопец? За што яго забівалі?» – усё пытаўся стары лунь, але яму ніхто не адказваў. «А найлепей кудысьці перанесці ды перавязаць яго?» – працягваў гаварыць Сухта. «Не», – паправіўся ён. «Пасля зноў не знойдзеш, альбо, калі адвернешся, адшукаеш на дне Нёмана». «Дык што з ім рабіць?» – разгублена запытаўся стары шляхціц. Як вырваная са свайго утульнага дупла сава, якую вынеслі на святло, ён бездапаможна лыпаў вачыма, не ведаючы, што рабіць і што казаць. У справу мяшаўся карлік, стаў загадваць слугам. «Ты, альховік, нясі сюды якую скуру, лепі дзве, каб падкласці пад гэтага выступцу, выступца злачынцу. Захапі і луб'ё, луб'ё кара, бо, мусіць, яго прыйдзецца ўсцягваць на каня. А ты, галаўня, бяжы да войта, кліч яго хутчэй». Пабачыўшы, што не толькі Сухта, але і гаспадар глядзіць на яго са здзіўленнем, ён зноў загігікаў, прыдурваючыся. Чур-чурила пасконная рыла, зрабілася дзіра, дык стаў за гаспадара. Стары лунь супакоіўся, звыкла паблажліва пстрыкнуў карліка па носе. Мой блазен любіць выдаваць сябе за разумнага, але рабіце, як ён сказаў. Калі слугі пабеглі выконваць распараджэнне, ля сухты нікога не засталося. Яго як разрывала напалам. Трэба было як хутчэй пагаварыць з хлопцам, які ляжаў перад ім, ці той гэта, каго яны шукалі, і чаго я спрабавалі ўтапіць, бо навошта было б рагозу гнацца за тым, белем. І чаго кінулася туды гаспадарская дачка? Тым часам злоўлены ці уратаваны імі чалавек расплюшчыў вочы і няўцямна азіраўся навокал. Спяшаючыся, сухта запытаўся: «Як цябе клічуць, хлопец?» «Даніла», — адказаў той і зноў страціў прытомнасць. «Адзін ужо знойдзены. Не будуць жа судзяніцы такія злосныя да яго следчага, каб гэты Даніла памёр зараз ад нападу, якога ніхто з іх не чакаў. Каб толькі хутчэй прыйшла бабка зялейніца ды канчаткова прывяла хлопца да памяці». І ўжо тады ён раскажа ўсё, што толькі ведае. Сухта цяжка ўздыхнуў. Апытваць тут зараз давядзецца ўсіх. І ён, загадаўшы прыслужніку, што паказаўся ў дзвярах сядзібы, расціраць грудзі і рукі хлопца, зноў пачаў апытанне. Бачна, што гаспадар нічога не ведае, але, можа, ведае блазен. «Хто той слуга, што збег?» «Бель, пан следчы, з гатоўнасцю», — адказаў карлік. «Кім ён тут у вас, фурманам?» «А ці ведаеш ты гэтага хлопца?» — сухта паказаў на Данілу. Нешта мільганула ў вачах карліка, але ён зірнуў на свайго пана і прамаўчаў, адмоўна пахітаўшы галавой. Гэтак жа адмовіліся што-небудзь сказаць пра Данілу і іншыя, што падышлі ізноў. Трэба было прыводзіць да прытомнасці таго, на каго яны палявалі. Разгадка перш-наперш у ім. І ён сам узяўся за справу, калі разам са служкам расцёр цела Данілы да гарачай чырвані, той ізноў ачуняў. На гэты раз вочы яго былі яснейшыя. «Хто напаў на ваш почыт? Крыжакі, дзе Гердзень? Не ведаю ён». Ён шукаў мяне разам з імі. Сухта спяшаўся. Дэталі пасля. Першае, самае галоўнае, тое, што яны будуць удакладняць шмат разоў. Калі гэты хлопец не памрэ, дзе куферак са скарбам? Кажу, крыжакі, яны забралі ўсё. А як застаўся жывым ты? Даніла час ад часу... Адпачываючы, расказваў. Ён нават не запытаўся, хто з ім гаворыць. Адчувалася, што ён чакаў таго, што яго знойдуць. І зараз нават нібы радаваўся таму. Калі сухта апытаў яго пра напад, то перайшоў на гаворку пра сённяшняе здарэнне. Тое, што часта спыняючыся ад слабасці расказаў Даніла, яго здзівіла. Ён мог бы і прадбачыць, што хлопца пры першай жа трывожнай вестцы паспрабуюць схаваць. Пацвердзілася яго здагадка. Гэта сапраўды Данілу выводзілі сядзібы. І павяла яго жанчына ўніз да Нёмана, які тут падыходзіў да самай кручы, на якой месцілася сядзіба. Туды ж хутка спусціўся і Бель. І што было тады, калі гэтая пакаёўка, як яе краска, перадала цябе Белю? Ён павёў мяне да соснаў і сказаў пачакаць. Я хацеў вярнуцца, хацеў усё расказаць, раз ужо вы мяне знайшлі і ўсё ведаеце. А далей краска хутка зноў прыбегла за свецяцай. Свецяцца гэта дзяўчына ў жоўтым. Даніла пачырванеў. Яна. Ён пракатнуў камяк. Яна жывая, так? Расказвай далей. Свецяцца спачатку нічога не разумела, але краска сказала ёй, што мяне трэба звесці далей, каб дзяржаўцы звінні не маглі мяне тут адшукаць. І што? Яна ўзяла мяне за руку, і мы пачалі спускацца ўніз да соснаў, але ў той жа момант мяне нешта як штурхнула. Я азірнуўся і ўбачыў, што Бель замахнуўся на яе кінжалам. «Бель вартаўнік?» – недаверліва перепытаў Сухта. «Можа, ён замахнуўся на цябе?» «Не, якраз на яе. І я сам не ведаю, як, але я скокнуў на яго, мы пачалі змагацца. Я крыкнуў свецяцы «бяжы», але тут да яе падскочыла краска і... Яна падхапіла кінжал, які выпаў у Белі, і сама кінулася на свецяцу. «Ты нічога не блытаеш, хлопец?» Сухта нахіліўся над ім, пранізліва глянуў у вочы. Але Даніла вытрымаў гэты позірк. «Я і сам не магу паверыць у тое, што бачу. Белі схапіў мяне за горла, але я трымаў яго рукі і паспеў толькі ўбачыць, што свецяца схапілася за сасну і нагой ударыла па каёлку так, што тая пакацілася ўніз. Болей нічога не памятаю». «А тады, мабыць, якраз і з'явіўся Рагоза», – задумліва прашаптаў пра сябе Сухта. І ў голас запытаў: «А як у вадзе апынуўся, не памятаеш?» «Не, хаця, як быццам бы поўз у цемры па нейкім пяску». «Пашанцавала табе, хлопец, мабыць, нехта моліцца за цябе, што ты адразу на дне апынуўся. З віру можна выбрацца толькі тады, калі ты на дне, дзе варонка невялікая. Іначай з вадой не справішся. Рагоза, мабыць, цябе калі самага віру і падхапіў, калі ты выплываў. Каб не ён, цябе зноў бы закруціла, і тады канцы». Ён убачыў, што Даніла зняможаны размовы, зноў заплюшчыў вочы, упадаючы ў забыццё. Тым часам прыслужнікі шумам вярталіся назад. «Ну што там з краскай?» – закрычаў Балазін. «Уратавалі? Дзе там? Пакуль той багор прынеслі, ўжо ўсё. Болей не паказалася, як не чакалі. Можа, заўтра, дзе вынесе на бераг? Чакай, вадзянік яе забраў, вось што. Русалкай стане, ды будзе прыбягаць да Беля». Так гаманілі людзі на двары, і Сухта спахапіўся. «Але сапраўды, што з Белем ды ягоным памочнікам, і што робіць дзяўчына ў жоўтым? Убачыць гэта можна толькі з вышыні, калі дарогу не захіляюць дрэвы». Ён зноў звярнуўся да Луня, у каго ключы ад закрыліны. «Там адчынена, я бачу адсюль», – азваўся Блазін.